ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตของคนเราทำอะไรถ้าไม่ตั้งใจให้ดีแล้วมันสำเร็จไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยต้องตั้งใจจริงๆเอาใจจดจ่อเข้าไปในอิทธิบาทธรรมทั้งสี่พระศาสดาทรงตรัสว่าคุณธรรมสี่ประการนี้ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ซึ่งไม่เหลือวิสัยเมื่อบุคคลบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วการงานทุกอย่างมันจะทำไปได้ก็เพราะมันพอใจนั่นเองฉันทะความพอใจนี่เป็นบทบาทเบื้องต้นแต่มันต้องมีปัญญาประกอบด้วยถ้าไปพอใจในทางชั่วมันก็ไม่มีประโยชน์มีโทษถ้าพอใจในทางดีทางเป็นบุญกุศลที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้มันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษดังนั้นความพอใจนี่จึงชื่อว่ามันต้องมีปัญญาประกอบด้วยมันจึงเป็นไปในทางที่ถูกต้องได้เมื่อมันมีความพอใจในการงานสิ่งใดแล้วมันก็ภาคเพียรพยายามเพื่อจะให้การงานนั้นมันลุล่วงไปตามจุดหมายปลายทางดังนั้นจึงว่าความพอใจนี่นะเมื่ออย่างพอใจในการประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้แหละเมื่อเราพอใจแล้วแม้มันจะฝืนธรรมดาฝืนความรู้สึกในทางจิตใจบางสิ่งบางอย่างมันก็เอาชนะความฝืนใจอันนั้นไปได้เช่นอย่างว่าการมาบวชในวัดวาศาสนานี้มันก็ย่อมปฏิบัติตามพระวินัยทุกอย่างเลยจะยกเว้นไม่ได้สิ่งใดที่ทรงห้ามไม่ให้ทำแล้วก็ทำไม่ได้ถ้าคืนทำไปก็เป็นโทษอย่างนี้นะอันจะเป็นคฤหัสถ์แต่มันทำได้ไม่มีโทษเมื่อบวชเป็นพระเป็นเนนเข้ามาแล้วไปทำนั้นมีโทษเหตุใดจึงต่างกันอย่างนั้นต่างกันเพราะเหตุว่าสมณะเพศนี่นะเป็นอุดมเพศเป็นเพศอันสูงกว่าคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นความประพฤติมันก็จะต้องละเอียดประณีตกว่าคฤหัสถ์นั้นให้เข้าใจดังนั้นถ้าหากว่าผู้ใดไม่พอใจอย่างมากแล้วการบวชเข้ามาก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนนะอย่างเช่นเคยนอนจนว่าตะวันโด่งนั่นจึงตื่นก็มีบางคนนะอยู่บ้านอยู่เรือนนะบัดนี้เมื่อมาบวชในวัดวาศาสนาแล้วจะไปนอนจนตะวันโด่งนั้นไม่ได้ผิดระเบียบผิดธรรมะแล้วก็เป็นเหตุให้สะสมกองกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจผู้ใดนอนมากนะดังนั้นจึงได้มีระเบียบทำวัดสวดมนต์แต่หัวรุ่งก็เพื่อที่จะ บุคคลผู้ที่ชอบนอนให้ฝึกตนนอนตื่นดึกให้ได้ถ้าผู้ใดเกียจคร้านนอนตื่นสายไม่พยายามฝึกตนก็คงจะละอายแก่ใจในเมื่อเห็นผู้อื่นเขาขยันหมั่นเพียรผู้อื่นเขาขยันหมั่นเพียรตนเองเกียจคร้านเช่นนี้ถ้าเป็นคนหวังดีตัวตัวเองมันก็ต้องละอายเพื่อนจำเป็นก็ต้องเตือนตนให้ขยันเข้าไปตื่นดึกลุกเช้าแล้วทำอะไรก็ต้องให้ทันกับการกับเวลาไม่เฉพาะแต่ตื่นดึกลุกเช้าเท่านั้นแหละแม้ขะทำข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นก็ต้องให้มีสติสัมปชัญญะระลึกให้ได้ทันกับการกับเวลาถ้าไม่ทำให้ทันกับการเวลามันก็ทำไม่ได้ทำคนอื่นก็ทำไปเสียอย่างนี้แหละเมื่อผู้ใดฝึกนิสัยให้เฉยชาอย่างนั้นก็เลยไม่ได้กระทำข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์ก็บกพร่องไปการบวชมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีผลมากกิเลสมันก็ไม่เบาบางลงเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาดูนี่แหละที่ท่านสอนให้ทำความพอใจให้มากๆนั่นเองเมื่อเรามีความพอใจในการประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้มากๆแล้วข้อวัดปฏิบัติที่สำหรับภิกษุสามเณรจะพึงกระทำก็มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเราสามารถทำได้เมื่อความพอใจเกิดมีแล้วถ้าความพอใจไม่มีแล้วก็มันทำไม่ได้เห็นว่าทำได้ยากลำบากเช่นนอนตื่นดึกอย่างนี้แหละก็ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวเวลานอนตื่นดึกมีแต่ง่วงเหงาเหานอนนั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงแล้วมันจะได้ผลอะไรบางคนก็คิดอย่างนั้นนะจึงได้นอนเอาเสียเต็มอิ่มผู้คิดเช่นนั้นนะว่าเป็นผู้ไม่คิดที่จะฝึกตนผู้ที่คิดฝึกตนแล้วง่วงก็ง่วงไปถ้ามันง่วงสู้ไม่ไหวจริงๆลุกไปเดินจงกรมล้างหน้าล้างตาหาอุบายกำจัดความง่วงออกไปมันหายง่วงแล้วจึงเข้ามานั่งสมาธิใหม่ใครก็ไม่ว่าอะไรแต่จะไปหลบลี้หนีไปนอนเท่านั้นต้องหาอุบายฝึกตนอันนี้นะที่ท่านว่าเมื่อความพอใจมีแล้วความภาคเพียรก็ย่อมมีไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถานี่ท่านกล่าวกันเป็นคำกลอนมาก็เราต้องมีอุบายอย่างนี้แหละสอนตนของตนฝึกตนไปพระมหาโมคคัลลานะเมื่อบวชเข้ามาแล้วท่านเป็นนั่งภาวนาก็มีแต่โงกแต่ง่วงพระศาสดาทรงเล็งญาณส่องดูก็รู้ได้แล้วพระองค์ก็เปล่งพระรัศมีไปคล้ายๆกับพระองค์ไปประทับยืนอยู่ต่อหน้าแล้วก็ไปตักเตือนท่านให้หาอุบายละความง่วงโดยวิธีต่างๆเช่นไปเดินจงกรมบ้างล้างหน้าบ้างแงนดู ดวงดาวบนท้องฟ้าบ้างท่องบนสาธยายบทเรียนต่างๆบ้างแล้วก็พิจกำหนดพิจารณาธรรมะบางข้อบางเรื่องที่ตนชอบใจพิจารณาเมื่อจิตใจมันฝักใฝ่ไปในทางธรรมะแล้วความง่วงมันก็หายการที่มันง่วงก็เพราะมันยินดีในความหลับความนอนจิตใจมันเอียงไปอย่างนั้นมันจึงได้ง่วงนะถ้าใจมันชื่นชมยินดีต่อธรรมะต่อข้อวัดปฏิบัติต่างๆเหล่านี้อยู่นะมันไม่ง่วงเลยเมื่อมันได้นอนพอสมมาสมควรแล้วมันไม่ง่วงหรอกเพราะฉะนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจตั้งความภาคเพียรลงไปอย่าไปท้อถอยความง่วงเหาหานอนนี่ก็น่าเป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิภาวนาไม่ใช่ย่อยนะเว้นเสียแต่ว่ามันนอนน้อยนอนหลับไปน้อยเดียวไม่เพียงพออันนั้นมันก็ง่วงอันนั้นเรียกว่าง่วงตามธรรมดาซึ่งร่างกายเคยพักผ่อนนอน4ชั่วโมงอย่างนี้นะไปนอนได้เพียงชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านี้อย่างนี้มันก็ง่วงเป็นธรรมดาแหละถ้าอย่างนั้นก่อนนอนสักพักนึงอธิษฐานใจไว้ว่าข้าพเจ้าจะนอนพอสมควรพอตื่นขึ้นแล้วจะรีบลุกขึ้นทำความเพียรต่อไปเมื่ออธิษฐานใจว่าอย่างนี้นั่นนอนหลับไปพอสมควรนะมันก็ธรรมะก็ปลุกให้ตื่นได้ไม่เลยเวลาพอตื่นขึ้นมาตนได้อธิษฐานใจไว้แล้วนี่มันก็รู้สึกได้รีบลุกขึ้นไม่บิดขี้เกียจต่อไปอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรใส่ใจให้มากนะผู้บวชเข้ามาในพระศาสนานี้แล้วเราไม่ได้ทำการงานหนักหนาอะไรไม่ได้กำพ้นทนแดดไม่ได้แบกไตหามอะไรพอที่จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้คิดดูอย่างที่เตือนแล้วเตือนเล่านะให้เตือนให้คิดถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทำงานหนักตลอดวันเหน็ดเหนื่อยจริงๆอย่างนั้นนอนก็จมไปเลยนี่ก็เป็นธรรมดาของผู้ครองเรือนแต่ผู้เป็นนักบวชนี่สิไม่ได้ทำงานหนักหนาอะไรจะมาอ้างว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายังไงได้หรอกไหนๆพากันตื่นตัวความเป็นนักบวชนี่นะมันมีโอกาสเต็มที่เลยที่จะได้เพียกภาคเพียรพยายามฝึกตนตามธรรมตามวินัยให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยมันมีโอกาสเต็มที่แล้วฉะนั้นพากันตั้งอกตั้งใจเอาต้องสอนตัวเองต้องเตือนตนเองด้วยตนเองมันจึงถูกต้องถ้าจะไปคอยให้แต่ผู้อื่นตักเตือนสั่งสอนอยู่เนี่ยจึงจะทำความดีได้อันนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปราชญ์แล้วไม่ใช่วิสัยของบุคคลผู้เข้มแข็งเป็นนิสัยของบุคคลผู้อ่อนแอท้อแท้ผู้อ่อนแอเช่นนั้นจะทำความเจริญให้แก่ตัวเองไม่ได้เลยทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจถ้าเราทำความอ่อนแอท้อแท้อยู่ในชาตินี้แล้วเอ้านิสัยนี้มันก็ติดไปเกิดไปชาติหน้าก็ไปอ่อนแอท้อแท้ก็ทำความดีไม่ได้ก็ตกอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์อยู่ล่ำไปเท่านั้นเองเนี่ยคิดดูให้มันเห็น ในเมื่อเรามีร่างกายดีปกติไม่มีโรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนมีกำลังวังชาดีอย่างนี้นะแล้วจะปล่อยให้มันชำรุดทรุดโทรมไปเสียเปล่านั่นก็น่าเสียดายเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่ก็รีบทำความดีเอาซะอย่าไปเห็นแต่แก่รับแก่นอนรีบฝึกตนเข้าไปทำให้กิเลสมันเบาบางออกไปจากจิตใจอ้าวถ้าไม่สามารถจะทำให้กิเลสอย่างละเอียดหมดไปได้ก็ทำให้กิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันเบาบางไปก็ยังนับว่าดีโขอยู่แล้วเพราะกิเลสอย่างหยาบนี่มันนำบุคคลให้ทำบาปตายแล้วไปตกนรกอบายภูมิดังที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่ดังนั้นทุกคนต้องให้เห็นโทษของกิเลสอย่างหยาบเนี่ยความโลภความโกรธความหลงก็ดีหรือว่าราคะโทสะโมหะเหล่านี้นะเมื่อบุคคลใดสะสมขึ้นในใจให้มากๆแล้วมันก็เป็นเหตุให้ถ้าเป็นภิกษุสามเณรก็เป็นเหตุให้ล่วงทำล่วงวินัยตั้งแต่อย่างเล็กน้อยไปจนถึงอย่างใหญ่อย่างหนักทีเดียวแหละหรือว่าตั้งแต่อย่างเบาไปถึงอย่างหนักเลยทีเดียวถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นเหตุให้ทำบาป5อย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมดเนี่ยนี่มันล้วนตั้งแต่เกิดจากความโลภโกรธหลงที่สะสมไว้ในใจให้มากๆนี้เองดังนั้นน่ะผู้ที่บวชเข้ามาแล้วให้พิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ด้วยปัญญาของตัวเองแล้วพยายามกำจัดมันให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจกำจัดความโลภด้วยการถือสันตุถีธรรมคือยินดีตามมีตามได้ใครมีลาภสักการะเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นถ้ามีมากก็ต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นไปบ้างถ้าไม่มากก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นเห็นผู้อื่นมีอัตเรกลาภมากก็ไม่อยากได้ไม่ทะเยอทะยานก็แสดงมุทิตาจิตด้วยผู้อื่นขอให้ยินดีว่าผู้นั้นเป็นผู้มีบุญมากได้ทำบุญทำทานมาแต่ก่อนมากผลมันจึงอำนวยให้มีอัตเรกลาภมากขออนุโมทนาด้วยไม่ออกปากก็นึกในใจเอาก็ได้นี่วิธีระงับความโลภอย่างงาบนะให้ถือสันตุถีตามมีตามได้นี่เป็นคุณธรรมประจำใจเลยทีนี้เราเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเมตตานี่แหละนับว่าเป็นคุณธรรมมันสำคัญส่วนหนึ่งพอบุคคลโมกขาดเมตตาคือความปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าแล้วมันก็ชอบใจในการเบียดเบียนสัตว์นั่นน่ะสิลองคิดดูคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายหมู่นี้ล้วนแต่คนไม่มีเมตตาไม่เอ็นดูสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่เขาก็รักชีวิตของเขาของมันเหมือนกันไม่คิดเลยนะ เห็นมองเห็นชีวิตของสัตว์นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยแม้สัตว์ซึ่งไม่เป็นอาหารเช่นลิ้นยุงบ่เลือดบ่มดต่างๆเมื่อได้สัตว์ทานต่างๆพวกงูพวกตะขาบแมลงป่องเมื่อนี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษเอามันไว้ทำไมมันจะมากัดมันจะมาจี้ให้คนได้เจ็บปวดทุกขเวทนาคิดอย่างนี้แล้วก็ฆ่าลูกเดียวนี่ถ้าหวนมาคิดย้อนเข้ามาดูตัวเองบ้างเช่นนี้มันก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาก็จะอภัยให้สัตว์เหล่านั้นได้ก็ตัวเองนี่ก็มีพิษร้ายอยู่ในตัวอย่างมากมายทำไมไม่มองดูบ้างนะไอ้ตนไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาต้มมาแกงกินอยู่นะนะอันนั้นจะว่าตนไม่ดุร้ายเลยเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยชอบเอาเปรียบสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่ว่าแต่สัตว์นี้เมื่อมันโกรธมันพยาบาทแรงๆเข้ามาแม่มนุษย์มันก็ฆ่าได้ในอย่างนี้นะทำไมไม่มองดูบ้างมองดูตัวเราแต่ละคนน่ะตนน่ะดูร้ายบ้างไหมถ้าย้อนเข้ามามองตัวเองได้อย่างนี้มันก็จะต้องเห็นว่าตัวเองนี่ดูร้ายยิ่งกว่าสัตว์เหล่านั้นอีกซ้ำสัตว์เหล่านั้นน่ะถ้าไม่มีใครไปแตะต้องมันก็ไม่กัดไม่ตอดอย่างนี้อันนี้คนนี่อะไรตั้งไปหามันน่ะแสวงหาข้าสัตว์ทั้งหลายแล้วเอามาทำอาหารเลี้ยงอัตภาพร่างกายตัวเองอย่างนี้นะจะไม่ถือว่าเป็นคนดุร้ายอย่างไรแล้วนี่แหละถ้าบุคคลทวนกระแสจิตเข้ามาภายในแล้วมาพิจารณาเห็นปมด้อยของตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็ควรจะให้อภัยแต่บัดนี้นะมันก็คงจะใจอ่อนลงจะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเพราะตัวเองก็รักชีวิตตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนถึงสัตว์อื่นก็รักชีวิตเหมือนตัวเองนี่เองเนี้ยเช่นนี้มันก็พอผ่อนหนักให้เป็นเบาได้วันนี้นะถ้าหากว่าผู้ที่หลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ไม่ได้ก็จะไปเที่ยวฆ่าทั้งแต่สัตว์ที่จำเป็นที่เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่สัตว์ที่ไม่ใช่เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตก็ไม่เบียดเบียนมันปล่อยให้มันไปตามยถากรรมของมันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมิได้พูดเพื่อส่งเสริมไอ้คนฆ่าสัตว์นะแต่ธรรมดาถึงไม่พูดมันก็ฆ่ากันอยู่แล้วแหละผู้ที่ไม่สำรวมในศีลน่ะแต่ว่าถ้าตัดสินใจฆ่าสัตว์จริงๆก็หมายความว่าฆ่าทั้งแต่สัตว์ที่เป็นอาหารเท่านั้นสัตว์ที่ไม่เป็นอาหารอย่าไปฆ่ามันแต่ถ้าเว้นได้ไม่ฆ่าเสียเลยสัตว์เป็นอาหารก็ดีอย่างนี้ก็นับว่าเป็นวาสนานาบุญของผู้นั้นผู้นั้นก็จะไม่ได้เสวยผลของบาปได้รับทุกข์ทนทรมานเพราะการทำลายล้างผลาญชีวิตของสัตว์ทั้งหลายแต่ผู้ใดยอมตกนรกยอมรับบาปรับกรรมอันนั้นก็เอาทำไปไม่มีใครว่าอะไรถ้าไม่รักตัวไม่กลัวต่อความทุกข์ถ้าผู้ใดรักตัวกลัวต่อความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าแล้วอย่างนี้ก็หาหนทางเว้นแล้วพยายามเว้นให้ได้แต่งั้นนี่แหละคำว่าอิทธิบาทนะให้พากันพิจารณาตามที่แนะนำนี้เราพอใจที่จะละบาปพอใจบำเพ็ญบุญกุศลไอ้อย่างนี้มันก็ทำได้แล้วบาปนี่เห็นว่าไม่เป็นสิ่งที่ควรสะสมเลยเพราะว่า มันอำนวยผลให้เป็นทุกข์อย่างนี้แหละพิจารณาเห็นด้วยปัญญาของตัวเองอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อหน่ายต่อบาปละคนเรานะอ้าวทำมันไปทำไมทำบาปนี่แล้วมันอำนวยผลให้ตนเป็นทุกข์นะแล้วจะทำไปทำไมอ่ะตนไม่ต้องการทุกข์นี้เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็พยายามงดเว้นบาปได้เลยคนเราถ้ามันอาศัยแต่อวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจไม่คิดไม่พิจารณาเลยเช่นนี้มันก็ทำบาปเรื่อยไปได้แหละมันก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนนี่แต่เป็นคฤหัสถ์นะมันก็ทำบาป5อย่างนี้ได้ถ้าเป็นภิกษุก็ทำบาป5อย่างนั้นได้เหมือนกันแล้วก็ยังล่วงวินัยของภิกษุสามเณรเข้าไปอีกพระวินัยของภิกษุนี่นับว่าคงบัญญัติห้ามความประพฤติทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างกลางและอย่างละเอียดเข้าไปอีกอย่างนี้นะดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันตั้งใจอย่าไปลุกอำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงมันจะพาตนให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่าไปลุกอำนาจแก่ความรักความใคร่ถ้าผู้เป็นนักบวชอ่ะเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะถ้าไปรู้อำนาจแก่ความรักของใครเกินขอบเขตมันก็ปรับล่วงศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารนั่นแหละไปทำชู้จากไปทำชู้กับภรรยาของคนอื่นถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าผู้หญิงก็ไปทำชู้กับสามีคนอื่นอย่างนี้แหละหรือจะพูดอีกคำนวณหนึ่งจะเรียกว่าไปเล่นชู้จากสามีเล่นชู้จากภรรยาของตัวเองไม่ยินดีอยู่แต่ในคู่ผัวตัวเมียเท่านั้นในทางประเวณในทางกามประเวณีนี่อย่างนี้แหละผู้ใดกลัวทุกข์ภายในสงสารมีอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นดังกล่าวมาแล้วนั้นอย่าไปรู้อำนาจแก่ความโลภในกามตัณหาดังกล่าวมานี้เป็นพระก็ต้องสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่รักษาจิตตรงนี้ไว้ให้ได้อย่าให้มันวิตกวิจารไปในเรื่องความรักความใคร่ถ้าเรารักษาจิตนี้ไม่ได้แล้วความรักความใคร่มันก็เกิดไม่ได้หรอกห้ามจิตได้แล้วมันเกิดไม่ได้มันจะเกิดเองนะเกิดไม่ได้นะถ้าจิตไม่คิดขึ้นไม่ดำริขึ้นแล้วมันไม่เกิดความรักความใคร่ทั้งหลายนะให้สังเกตดูแต่ถ้าหากว่ามันเผลอเกิดขึ้นคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็รีบลบทิ้งไปเลยลบทิ้งด้วยพระกรรมฐานก็เหมือนอย่างคนเขียนหนังสือเมื่อเขียนหนังสือใส่กระดานป้ายลงไปแล้วหมดความต้องการแล้วก็ลบทิ้งมันจะเป็นอะไรล่ะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเผลอคิดไปในทางไม่ดีรู้ตัวแล้วอย่างนี้ก็ลบทิ้งโดยกำหนดจิตละมันไม่คิดมันต่อไปอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าลบทิ้งรีบลบมันทิ้งไปทันทีเลยอย่าให้มันคิดไปนานเมื่อเรากำหนดละมันอย่างนั้นมันยิ่งมันก็เกิดทุกขเวทนาไม่ใช่น้อยเหมือนกันแหละฤทธิ์เดชของราคะตัณหาน่ะบางคนก็อดรนทนไม่ได้ก็เลยปล่อยคิดไปตามกระแสของกิเลสตัณเสียจิตใจก็เศร้ามองขุ่นมัวไปดีไม่ดีก็ไปล่วงพระวินัยอย่างร้ายแรงหรือไปต้องอาบัติอย่างหนักเข้าไปอย่างนี้นะ ผู้นั้นก็ชีวิตของนักบวชก็ทรุดโทรมลงไปเสื่อมโทรมลงไปไม่มีทางเจริญไปได้แล้ววันนั้นนะก็ชื่อว่าบวชมาเปล่าไม่ได้บุญได้กุศลอะไรติดตัวไปได้แต่บาปให้พากันคิดให้มันเห็นอันนั้นแหละจึงว่าเมื่อบุคคลมาเห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้แล้วในก็บำเพ็ญอิทธิบาทข้อที่สามว่าเอาใจจดจ่อเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่เราจะต้องเพียรพยายามละถอนมันนั่นเองเมื่อจิตใจมันยังยึดมั่นอยู่ในกิเลสชนิดใดมากกว่าหมู่นี่นะเราก็เอาใจจดจ่ออยู่ที่จะละกิเลสอันนั้นอยู่เรื่อยไปว่าแต่มันโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็กำหนดละมันทันทีอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตตะเอาใจฝักไปในเรื่องนั้นๆในกิจนั้นๆไอ้การเอาใจจดจ่อในอันที่จะละกิเลสออกจากจิตใจนี่นับว่าสำคัญมากนะให้พากันเอาใจใส่เป็นพิเศษเอาใจจดจ่อต่อเรื่องอื่นไม่สำคัญเท่านี้แต่เรื่องอื่นก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าไม่สำคัญเท่าเอาใจจดจ่อต่อตัวเองตัวจิตนี่แหละระมัดระวังจิตนี่ว่าอย่าให้มันกามวิตกเกิดขึ้นอย่าให้ความดำริไปในความรักความใคร่เกิดขึ้นในใจอย่าให้พยาบาทวิตกเกิดขึ้นอย่าไปคิดแก้แค้นตอบแทนคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นได้ข่มเหงเราได้เบียดเบียนเราเราจะต้องตอบแทนแต่ต้องแก้แค้นให้ได้ไปดำริอยู่นั้นท่านเรียกว่าพยาบาทวิตกคิดแก้แค้นตอบแทนไม่ยกโทษไม่อภัยให้คนผู้ผิดเช่นนี้มันก็จิตเป็นอกุศลแล้วชื่อว่าสร้างความคิดที่เป็นอกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจมากๆเข้าไปแล้วมันก็ยับยั้งไม่ไหวก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดเบียดเบียนคนอื่นกระทบกระทั่งคนอื่นให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายให้ทุกขเวทนาไปต่างๆนานาอย่างนั้นพยาบาทวิตกเหล่านี้ก็ระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นยิ่งสาวิตกความคิดจะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายหมู่นี้อย่าให้มันเกิดมีขึ้นฝึกไว้บุคคลผู้ถึงแม้เป็นนักบวชก็ตามแหละยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างว่าเมื่อเห็นเขาชนไก่กัดปลาชนควายชนวัวอะไรหมู่นี้นะยินดีอยากจะไปดูอยากจะไปชมอันนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกความคิดส่งเสริมในการเบียดเบียนตนเองไม่ลงมือทำดอกแต่เห็นคนอื่นเขาทำก็พอใจนั่นแหละมันถึงไปดูกันแสดงว่าไปส่งเสริมเขานั่นแหละเราต้องฝึกไว้แต่ตอนเป็นนักบวชปวดอยู่นี่นะฝึกจิตใจให้ละอกุศลวิตกทั้งสามประการนี้ให้มันได้แล้วหากว่าอยู่ไม่ได้ในพระศาสนาศึกษาลาเพศออกไปก็จะได้สำรวมในสัตว์ทั้งหลายให้ได้เต็มที่เลยจะไม่ได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองให้มากมายเกินส่วนนี่ถ้าหากว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปได้มันก็เจริญยิ่งขึ้นไปแหละพรหมจรรย์ของผู้นั้นนะแล้วก็จะไม่มีศัตรูไม่มีใครคิดเบียดเบียนเลยเป็นงั้นแล้วก็ไม่ได้ล่วงพระวินัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการประพฤติต่อเพศตรงกันข้ามหมู่นี้นะนั่นแหละ ต้องระมัดระวังให้ดีนี่มันเป็นภัยต่อชีวิตของผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างยิ่งให้ระวังภัยร้ายแรงอันนี้จะมาถึงตนจะเกิดขึ้นในตนนี่เรียกว่าเอาใจจดจ่ออันนี้นะให้เข้าใจแล้วจดจ่อแล้ววันนี้เรากำหนดละอารมณ์เหล่านั้นได้แล้วก็ใช้วิมังสาพิจารณาตรีตองทำไมเราจิตมันยังไปผูกพันอยู่กับอารมณ์เหล่านี้เรื่องเหล่านี้มันมีคุณมีประโยชน์อย่างไรนี่ก็พิจารณาตรีตองดูมันก็เห็นแล้วเห็นว่าอ๋อมันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษถ้าเป็นเช่นนี้ควรหรือที่จะมาวิตกวิจารณ์ถึงเรื่องที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างนี้ไม่ควรเลยไม่ควรต่อนี้ไปต้องสังวรระวังมีสติควบคุมจิตของตนอยู่เสมออย่าไปเผลอเลอเรินเด้อใช้วิมังสาตรีตองพิจารณาเห็นโทษมันด้วยปัญญาแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายอารมณ์เช่นนั้นเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดความถือมันก็จะไม่วิตกวิจารณ์ถึงมันต่อไปอีกนี่นะให้จำเอาไว้เนื้ออกุศลวิตก3อย่างนี่ให้กลัวดูจิตใจของตนว่ามีไหมมีอยู่ในใจไหมกามวิตกนะตนนึกรักใครในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่โลกสมมุติว่าสวยว่างามเหล่านี้นะมีไหมในใจของตนนะถ้ามีก็พยายามแหละพยายามสำรวมมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตให้ได้จะเพ่งกรรมฐานเป็นเครื่องระงับปัญหามันเผลอเกิดขึ้นอสุภกรรมฐานนั่นย่อมเป็นเครื่องระงับราคะตัณหาได้อย่างดีราคะตัณหาอย่างหยาบย่อมระงับด้วยอสุภการเพ่งเห็นสิ่งรูปที่ตนรักตนใคร่เสียงที่ตนยินดีต่างๆนั้นให้เห็นเป็นอสุภอสุพังของเน่าของเปื่อยของมีกลิ่นเหม็นตามสภาพเป็นจริงไม่ใช่แกล้งว่าเอาความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้นะแล้วทำไมจึงไม่ยอมรับความจริงนั้นทำไมจึงหลงว่าสวยว่างามอยู่นี่ปัญญานั่นจะสอนจิตเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆไปจิตมันก็รู้สึกตัวได้ถ้าไม่ใครไม่ใช่ปัญญาสอนจิตอย่างว่านี่มันรู้สึกตัวไม่ได้หรอกมันยึดมันในอารมณ์ใดมันก็ไปตามอารมณ์นั่นแหละอย่างเต็มเบี่ยงเลยประเดี๋ยวเบี่ยงงั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ได้แสดงให้พากันบำเพ็ญอิทธิบาททำทั้ง4ให้เกิดมีขึ้นในตนของตนให้ได้ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่หรือผู้ครองเรือนก็ตามแหละเดี๋ยวว่าเราประพฤติพรหมจรรย์เราต้องพอใจในการประพฤติพรหมจรรย์นี่อย่าไปพอใจในขี้หิเพศของคฤหัสถ์อย่างนี้นะแล้วก็พอใจประพฤติตามหลักธรรมหลักวิในที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่งตั้งบัญญัติไว้เต็มที่เลยไม่มีข้อแม่อะไรทั้งสิ้นเลยทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ทำอะไรก็จะเว้นตามเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวว่าเรามีความพอใจเต็มที่อะไรนี่ก็ลงมือภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามเมื่อเราเพียรไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็เป็นไปได้จิตใจก็เป็นธรรมเป็นวินัยไปห่างไกลจากกิเลสเรื่อยๆไปเมื่อเห็นผลแห่งการปฏิบัติอย่างนี้มันมีความสบายปลอดโปร่งได้เท่าไหร่จิตใจมันก็จดจ่ออยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้ไม่ถอยวิมังสามันก็มันตรีตองแก้ไขเมื่อมันพลั้งเผลอได้สร้างกิเลสอะไรขึ้นมาหรือมีอุปสรรคอะไรในจิตใจนี่มันไม่ทะลุวุ่งก็ใช้วิมังสาพิจารณาเพราะเหตุอะไรจิตใจมันจึงไม่ปลอดโปร่งมันจึงอึดอัดค้นหาเหตุให้ได้เมื่อค้นเหตุได้แล้วรู้เหตุนั้นแล้วก็ละเหตุนั้นเสียแล้วจิตใจมันก็ปลอดโปร่งไปตามเดิม ดังแสดงมา